Eguerdion, Euskal Irratietako eta Antxeta Irratiko entzuleak Paolo Oskoz nauzue eta nire alboan Jean-Pierre Garokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo, zer moduz, Paola? Ongi, eta zu? Asteburu euripean, kaskabarra, hotza askorekin eta nik uste dut ere aski komplikatua izan dela. Baina eta guztiz ere, ongi, eguerdion den hori. Hori da, zuk erran duzun bezala, asteburu euripean eta elurpean izan dugu eta oraindik gero artean zaparrada kolpe ederrak ditugu. Trumoi eta euriak eragin handia izan dute geure kirolarien artean ere ematen duenez. Asteburua kirolez josia izan dugu eta gaurkoan ere Euskualdeko kirolak emanen ditugu emaitza Euskualdeko kirolen emaitzak errepasatzera gatoz. Nahi genuen Real Union taldearen neurketarekin hasi eta bere garaipenarekin saio hau hasi eta saio honeri hasiera eman. Baina goiz-goizean eguna ilundu zen eta ez kaskabarreren gatik. Club Deportivo Bidasoak, European Handball Federation eta EHF European Ligeko bosgarren jardunaldiko astearte honetako arerioari, Orleen Wisla Plok taldeari, larun bat honetan Bidasoa taldeari osasun publikoko protokoloen arabera egindako koronavirus diagnosi frogek emaitza positibo berriak eman dutela jakinarazi die. Eta horren ondorioz neurketa data zaldatzeko eskaera egin behar izan du. Profesionalek ez dute sintomarik, Club Deportivo Bidasoa osasun agintari eta kirol agintariekin harremanaten jarraitzen du, hartu beharreko beste edozein erabakiren aurrean. Atzo arratsaldean hala eta guztiz ere albiste hobeak jaso ziren Artalekun, ez da, Jean-Pierre? Bai, egia da, eta zergatik, ba, goizuzenik zure deia jaso nuen, goizean goiz, aski goiz, eta kezkatu nintzen, zergatik kezkatu nintzen, ba, joan den astelenean Suizan bertan jakin genuen, ba bertan behera gelditzen zela Suizako norbeiagoka, Winterturren hain zuzen ere, eta hortik aurrera ba bideratu zatzena afera, gurutzakine galderik egon ginean, astean zehar eta ostegunean bertan, eta geurekin behar zuen ere telefonoz gaur, baina beste kontuetarako, biharko neurketari ba hitz egiteko eta ausnartzeko hain zuzen ere. Eta atzo jaso nuen deia, eta motorra guztiak zure aldetik, eta nire aldetik martxan jarri genituen, eta, bueno, jakin genuen berriz ere kutsatuta zirela iru jokaladi, eta horrekin batera, bo, azoak berriz ere sortzen zirela. Kezka handia zen, pentsatzen zuten Bidasoako batzordekideak alde batetik, ba, EHF neurri bereziak hartuko zituela, eta hori ez da gertatu. Hori ez da erratu, eta EHF bertan, eta Orleen Wisla Ploken bertan badakitelako, 8 jokalariekin, horrelako egoeran, ba, ez dela, ez bidaiatzen aldate batetik, eta ez da jokatzen alere. Orduan ere, ba, hori dena bete eginda, protokoloa bete eginda, eta neurri guztiak hartu egin dira alde horretatik. Izan da, ba, atzo eguna oso iluna, gauea ere bai, eta azken zenean elbide elektroniko bidez, eta telefono bidez, eta azkenean bideratu da afera hori, jaso egin zuten, eta Twitter bidez jaso egin genuen ere, alde batetik erabakia EHF-ek esan zuen, bai, bi talde behar dute adostatu eguna, egun bat jokatzeko, eta alata guztiz ere, Orleen Wisla Plok datorren aste artean Irunen jokatu beharko du. Mm-hmm. Gero aipatuko dugu, ala eta guztiz ere, egutegiaren aldetik ze aldaketak izango diren. Da, bueno, hori dena bideratua dago, kezka zegoen, zigorra jasotzea, puntua galtzea, neurketa galtzea marreta huts, bueno, gutxien, izango ditak azkenean, ez? Baina, ala eta guztiz ere, kezka hortzegoen kezka. Eta arazo handia zen, hori alde batetik aipatu behar da. Bueno, ora, egoera nola dago orain, gaur, bertan, orain, atzalde, noen bertan, lasaitasuna mantenduko du Bidaso aldeak, alde batetik, errekuperatuko ditu jokalariak astezkenerako lehen entrenamendua egiteko, bost jokalari horiek, larun batean jokatuko dute, normalean, Artalekun Huescaren aurka 12etan, mantentzen da, norgeiauka hori, Huescaren aurka, Liga Sazir Asoalen. Eta gero, Orleen Wisla Ploken aurka aste artean. jokatuko dute. Hori zazpian izango da. Lauean izango da, larun batean, Irunen. Arazoa hor nun dago, kalitatezko entrenamendu dute ez dela izango. Hori kezka nagusiena da, baina hola eta guztiz ere, jokalariak ere neurriak hartu dituzte, entrenatzaileak ere bai, prest dira, izango dira, jokatzeko. Ez balin badago, beste pandemia kontudik edo COVID dela medio. Bere eragina izan zuen ere Hondarribian, atzo Ilkapo Hondarribia bidasoak jokatu behar zuen bere neurketa. Bertan behera utzi zuten ere egiaren aurka, ondoria latza izan zen ere, baina ondoria neurri hori, erabaki hori hartu behar zen. Orduan, dena den, Jordan Arretxe, uste dut, ez duzula harremana jarri zinen duzu bertan. Bai, hori da. Eta uste dut, batzordeko kideak da atzo bozera maileak, aipatu zuela bidasoaren iritzia eta ze gertatu zen. Hori da, ahotsa, Jordan Arretxen ahotsa dugu orain, bidasoa taldearen bozera maila, eta entzungo dugu ze izan zen beraiek erabaki zutena eta beraien iritzia honen inguruan. Ba, bai, horrela da, gaur 8 ezagutu genituen gure lehen taldean kasu positibo batzuk, froga berrek egin ziren astean zehar, horiek negatibo mantzuten, berriz ere negatibo mantzuten, eta bueno, horrek EHF-rekin harremanetan albietu zigun, blokerako, bihar bloken jokatu behar genuen partidu horretarako, prestaketak eta bidaia hori prestatzen hasi, ez? Baina Osakidetzarekin harremanetan eta, egin behar genituen froga berriak bidaia egin baino lehen eta froga berri horietan kasu berriak agertu dira eta, kasu berri horiek baina agertuta segituan bai HFRI, bai Bizla Ploki abisatu genien eta, azkenean atzo bertan igandez arratsaldez iritsi izan erabakia, margen guri talde eta klub moduan margen oso gutxi edo margenik gabe uzten zigun egoera zen eta zorionez EHF-ek horrela ulertu du neurketa hori atzeratuz. Asteburuko bertze gain nagusia Real Unionek eskuratutako garaipena dugu. Bi eta huts gain dituzuen Zamora taldea larun batean, arratsaldeko 7:00 Estadio Galen jokatu zen partidan, eta playoff postuetan lo egin zuen Real Unionek, ez da, Jean-Pierre? Bai, lehenon nahi nuen itxipitiat, bidasoaren afera. Nola gelditzen da orduan, Jordan Arretxek atzo mesedea egin zigun, eta geurekin egon zan, eta beste komunikabideekin harremanetan jarrizen dut zen, eguna oso berezia izan dela eta ikustu dut zoriondu behar dela batzordea, bere lana bete dute eta bere ardura hartu egin dute eta ez da bat erresa. Eta kontu horiek ez dira kudeatzeko errazak eta igande batean eta holako kontuekin da Europako Federakuntzarekin. Beno, hori konpondua dago alde batetik, bideratua, berriz ere aipatu behar dugu izango dugula neurketa larun batean 12:00 Hueskaren aurka ligan eta gero horren Bizla Plok berriz ere asteartean Europako txapelketa horretan. Horretan parte hori nahi nuen aipatu, horrela da fera eta kutsatuak hortxe bertan dira eta rekuperatzen ari dira eta lasaitasunean kontutan hartuta urduritasuna beti sortzen duela. Bueno, futbolari buruz ari zinen, ezta? Bai, hori da, Real Unionen inguruan hasi behar nintzen solasean, bai. Bi eta huts irabazi zion Zamorari errandu dan bezala eta bueno, konten egonen dire irundarrak, ezta? Bai, ikusi zenuen euripean. Bai, etzen erraxa izan. Bertan, sentitu zenuen bertan, bai, hotza ere bai. Bai, hori da. Ba, hotza egiten zuen, eta pentsa ezazu, berdegunean, hotza. Bai, bai. Kaskabarra bestaldetik, eta jaizkibelitik jotzen duenean aizea, oso komplikatu bai izaten da futbol zela horretan, Estadion Galena hain zuzen ere. Hala da guztiz ere, Aitor Zuraika prestegoen neurketa, ondo hartzeko, zezena adarretik hartzeko, eta bere ala hartu egin zuten. Zamora entrenatzailea berria zuen, Iago Iglesias, galiziarra, aditua, eta ez duen aldaketa askorik, ipini. Jon Villanueva izan zen atezaina. Jon Villanueva Real Unionen aritu zen, eta Atletikiko arrobikoa. Zen, eta Zamoran dago, baina 31 urtekin, eta oparitxo bat egin zigun. oparitxo bat egin zigun, ogeita mazazpigarren minutuan. Renunion, arazuekin sartu zen neuruketan, baina apurka-apurka bere ardura hartu egin zuen, eta bere lekua futbol zelaian, eta nuke uste dut bere maila erakutsi egin zuela, hori alde batetik. Eta opari hori, ba, ogeita mazazpigarren minutuan, ba, praderak aprobetsatu zuen. Eta pradera berriz ere, bere indar guztia berreuskuratu egin ditu, berpiztu egin da, joan den urtea oso komplikatua izan zen berarentzat, eta sartu zuen gola. San Sebastián del Rey esien alde batetik, Logroñon ere bai, eta Lenguan ere bai, larun batean sartu ezun beste gol bat, lau golekin, dago oraintxe bertan, eta Kunt hemen uzio, bigarren zatian ere sartu egin zuen. Opari horrekin aldagaletara joan egin ziren, eta bigarren zatian ja erabaki egin zuen Kunt hemen uzio. Zamora talde ahula ikusen nun, gehiago beharko du, txapelketa gainditzeko, ez jeisteko, eta Real Unionek bosgarren postuan lo egin zuen. Playoffen, begira ez zazu, 23 punturekin. Hori da. Eta oraintxe bertan seigarren dago, baina 23 punturekin. Eta nik uste dut, ba, kontutan hartzeko da, azpimarratzekoa, nola bate egin zuten lana, eta gero, zuk ere ikusi zituen protagonistak nola ba, baloratzen zuten garaipen hau, eta bai. Nola Renoenek bere lekua hartu diola ba, txapelketari azkenean, eta nola ba, garaipena hori lortu egin zuen larun batean. Ez dakit hor egon ziren alde batetik Aitor Zulaika, bai, hori da. Gero beste alde batetik Pradera, eta Jagoba Beobide. Bai. Jagoba Beobide txartel bat ere hartu egin zuen. Alen Oiartzunek bigarren zatian gogotsu ateratu zen txartel gorri batekin amaitu zuen norgaiagoka, baina hala eta guztiz ere, bueno, ba, prestatzen ja datorren iganderako neurketa. 12:00 Tudela neuren aurka. Bai. Hor izango ditugu Real Unioneko jokalaria Tudelan datorren igandean. Orduan, ez dakit, prest dituzun ja ahotsak eta bai. Protagonisten balorazioa. Bai, hori da, Jean-Pierre zuk esan bezala, atzo, bueno, larun batean, partiduaren ostean, Zulaikarekin egon ginen, entrenatzailearekin, eta Pradera eta Beobide bi jokalariekin ere. Eta beraien balorazioa eman ziguten, ba, larun bateko neurketaren inguruan, aditu ezagun. Beti izango den moduan, gaina kurioso hori da, beti moduan eta beti izango den moduan. Garaipena garrantzitsua. Hori bat. Bi, esan duzu kokatzen gaitu beste maila batean, bai. Kokatzen gaitu 23 punturekin eta horiek inork ez dizkigu kenduko. Hiru, gaur ere berriro euria galen eta bar esan duzu, ez? Ba, kondizionante desberdinak. Egia esango dizut, uste nuena baino askoz hobeto zegoen zelaia gaur. Gaur zelaia hobeto onda gu baino, batez ere bigarren osatian. Asteazkenetik ona egin duen euri guztiarekin, nik uste nuena baino hobeto zegoen zelaia. Zelaia hobeto zegoen gu egon garena baino azkenengo 40 minutuetan. Nik uste dut ba, lehenengo zati on bat egin dugula orokorrean, matiz batzuk hobetu zitezkeen, baina lehenengo zati on bat egin dugu, gola egin dugu, sentsazioa zegoen kasik bigarrena gertua zegoela, berdinketarena baino, lehenengo zati horretan. Eta bigarren zatiaren hasiera ez da onona izan, gero momentu batetan bueltatu gara, gola egin dugu, baina orokorrean bigarrengo zati eta batez ere azkenengo 35 minutu, 40 minutu, ez zaizki gustatu. Nik uste dut neurri batetan ekipoa partitu eginda presionatzen gonden garaian eta baloia genuen garaian, bi faseetan ekipoa oso luze egonda eta batez ere, esan diot taldeari, baloi geldikako jokaldi guztiak izan ditugunean alde, baloia kontra ez etorren. Ez gara ondo egon, eta hori analizatu behar dugu. Bihar baino hobe gaur zuzentzea. Zuk esalzuna pixkate lehenengo alde batetik zelaia nahiko pisutsu onda. Egin dagoen euraldea dala eta. Gero beste alde batetik, ba, bueno, taldea Zamora pean, puntuen bila, eta horretaz gain, ba, bueno, aldatu indabe entrenatzailea, eta bueno, nota behin da ez. Topera urten diaz eurek, eta bueno, nik uste jakin dugula pixkate partidua gure demura eramaten, eta, bueno, aukindu guz, aukera batzuk, eta, bueno, lehenengo zatean heldu da gola, eta bigarrenean, ba, bueno, beste aukera batzuk aukindu guz, eta heldu da eurek, estot goratzen aukera askorik aukindu benik, baina, bueno, partido serioa eta beste 3 puntu, importantena. Bai, bueno, hain, bueno, ondo sentitzen naiz, konfiantzakin, minutuak hartzen abil eta posik, ez? Lehen berretan egona ze ez dakin hori komentatu batzaten. Azkenean partio batzutan golak sartu ditu dira, ratxa dira, oin ratxan gauz edo ondo urtetzen dira gauzak, eta beste batzutan, ba, bueno, momentu txarra behongo dira. Hor da, ba, bueno, oin aprobetxau, konfiantzakin hau, eta talia behondo, beraz, ba, holan jarraitu beharko dugu. Bai, bai, bueno, ni saiatzen az beti dana emoten, uste saliak horretaz konturatzen diala, eta bueno, gainera, ba, bueno, lehenengo gola hemen, ze oin arte beste irurak kanpoan izan dira, da, bueno, posik lehenengo gola hemen sartziaz, eta, bueno, eurentzako bai, ez? Txema eskerretik, bueno, eskuma aldetik joan dala, da kontrolain da benean, ba, puzkale usatu eak orduan, bueno, bizkor joanaz eta suertia ez, berregalo bat izan da, bueno, ondo horregon behar da, da azkenean gola, da posik aldo horretik. Partidue, ba, arkindun beraiek, ba, beste puntu batokin etorriko ziela, ba, entrenatzai aldaketakin da gero, eta, bueno, generalien ikuste, ba, gehiu izen gehala, askoz aukera garbi eta izan ditugula, beraie generalien nik uste neko kontrolatuta izan ditugula partidu zuen zehar, eta egite da, ba, zelaiek hainbeste urin da gero, ba, etzula asko laguntzen, ba, gure joku egiteko, eta momentu batzutan baloi jabetzare behaiek izen debela, baina nik uste ba, aukera garbirik euki gabe, alde hortatik nahiko kontrolatua izen debela partidu eta guk izan ditugula, ez, aukerak eta aprotxau ditugu, ez, hiru puntu etxien gelditzeko, eta alde hortatik oso guztua ba, izene ba, aspaldien etxien partidu irabazi geunden, da irabazi gabe geunden, eta bueno, ratxagon batekin gu ez, eta gogotsu, ez? Lanien jarraitzeko eta beste hiru puntu. Protagonistak entzunda gogoraraziko dugu urrengo igandean izanen dutela urrengo jardunaldia, oraingo honetan Tudelanoren aurka, Tudelan bertan eguerdiko 12etan, ezta? Hoixe, Ciudade Tudela. Han haizea jotzen du. Bai. Haizea, baino futbolzalea komplikatu da, berdegunea aski lehorra egoten da, eta asti gogorra, eta ez da erreza jokatzeko, eta baino haizea. Eta eguarditan, ba, haizea joko du, Tudelano egia da, ba, azken boladan arazoa dituela, eta ez dagoela bere oberenean, eta, bueno, ez dakigu, nola joan dut, baino azken postuan dago, 5 punturekin bakarrik. Ne, jokatu ditu 14 neurketa, 5 berdindu, ez du garaipenarik lortu oraindik, eta 9 neurketa galdu egin ditu, 7 gol lortu egin ditu ere, eta 22 hartu ditu. Ez dakit Real Unión salbatzailea izango dut, espero dut ez, baina Real Unionentzat beste 3 puntu eskuratzea kokatuko litzake 26 punturekin. Abendu hasieran. Hori oso garrantzitsua da, bere garrantzia du sailkapenarako eta etorkizunarako, datorren igandean jokatuko da neurketa Ciudad de Tudelan, Tudelano Reunion, eta gero kopa, bai. Tartean dugu kopa hor. Hori da, hortzegunean jokatuko da, errege koparen kanporaketa. Oraingo honetan Palentziara bidaiatuko dute Real Unionekoek, eta bueno, hortzegunean izango da, ez da? Bai, eta azken boladan ere Real Unionek arazoak izan ditu koparekin, horretzen naiz eta azteko, ba, Kalahorra noen duela 3 urte galdu egin zuela 3. maila zirenean Errioxarrak, eta bere eragina zuen garai batean eta orain ere, zeba kopak azken finean kanporaketak gainditzea dirua ematen du, eta azkenean ere aurrekontua aurrekatzeko behar da dirua, eta kirolaldetik ere horretarazi behar dugu garai batean Real Unionek ba, gainditu egin zuela Real Madrid kanporaketa famatu gua, eta ezen fama kontua bakarrikan baizik eta beste eragina izaten duela, eta alde batetik diru aldetik, eta bai. Hori ba, kontutan hartu behar da, eta orduan ostegunean ba, komplikatua izango da, ez dakit eguraldia gobera doan edo ez, bidaia komplikatua ere, bueno, ikusiko dugu alde horretatik. Horretarako, aipatu behar da Real Unionek atzo entrenatu egin zuela, bai. Zuen jardunaldi librea izan, entrenatu zuten jokalariak, atzaldean jai, gaur jai ere, eta berriz bai. Ere, hasten da bihar lanean eta prestatzen ostegunerako norgaiagoka. Palentziaren eta Palentziaren aurka, eta gero igandean Tutera. Aipatu behar da gauza bat ere, historiari buruz. Hau bigarren taldea da, beste talde bada, Palentzia Kristo Atletiko. Bai. Garai batean, bi jokalari, Balbas, horeretarra, Palentzean aritu zala, hori alde batetik. Eta hanpako jento zen garai batean oso famatua Real Madrideko jokalarioia entrenatzaile bezala. Eta gero beste gauza bat, Antonio Lustres, Titi Lustres, Real Uniko jokalari oia, zendua ia, bera, han bertan Palentzean aritu zela ere garai batean. Eta futbol zelaia dala La Nueva Balastera, garai batean futbol zelai zar bat zala, baina gaur egun La Nueva Balasteran jokatuko dela neurketa datorren ostegunean. Ederki, hori da, ikusiko dugu, ja zer moduz moldatzen diren Real Unionekoek urrengo norgeiagoketan. Eta ikusiko dugu zer egiten duten bai erregekopan eta bai urrengo jardunaldian ere Tuteran. Jarraitzeko futbole eskualdeko futbolararen emaitzekin, Alabes B eta Beti Gaztek bertan bera gelditu zuten norgehiagoka, atzo aritu behar ziren eguerdiko 12etan ere, eta elurra zela eta, ba, bueno, bertan bera gelditu zen, lesakarrak ara ailegatu ziren ere. Iritsi ziren, eh? Bai, autobusan joan ziren, 8:00 gelditu ziren. Lesakarrak nola ez dira ba joango, eh? Bai, hombre, bueno, hori da, hori da. Ba, ara joan ziren, eta behin zelaia ikusita, ikusi zuten dena txuri-txuri eginda zegoela, eta, bueno, ezinezkoa zela anaritzea. Osunez kompainoan futbol zelaian anotza iten du, Gasteizen bakizu, bai. Otza iten duela. Bai, bai, bai. Madrideko errepidean eskubitan dago ibaia kokaturik, eta aski komplikatua. Bueno, iritsi zeren gutxien edo lesakarrak, bai. Baina, bueno, Alabes behi lidorkoa zen. Bai. Hor dago. Bai. Puntxan. Hori da. Eta Beti Gaztek behar zuen, ere maitza hon bat, baina, bai. Bueno. Gaindituko dituzte oztopo guztiak, atzokoa gutxienez gainditu zuten, bueltatu ziren, bai. Baina uste dut Joseba Rotetarekin egon zinela, edo bai, berarekin balorazioa eskatu ziren, ez? Bai, Joseba Roteta entrenatzailearekin egon ginen eta bere iritzia eskatu genion, berak errantzigun, hori, araño ailegatu zirela lesakarrak, eta ezin izan zutela jokatu eta bueltan, etorri zirela lesakara. Data berria, oraindik zehaztu gabe dago, eta bueno, zaila da, data berri bat aurkitzea neorgeiagoka honetarako, baina, bueno, saiatuko dire eta berriz ere jokatuko da Alabesen kontra, entzungo dugu Roteta. Bueno, zer esango diago, ba, egoera nahiko arraro xamarra bizi izan diago gaur. Goizetikan informazio bat genuen, zaila izango zela partida jokatzen, zerdi, bueno, elurra pila bat zehola futbol zelaian, baina nala ere goizeko 8:00 esan diagute ba, ara joan behar genuela eta erabakiko genuela futbol zelaian bertan ze egin. Bueno, ba, bidaia egin diagu, ordu terdi pasa diagu autobusin, ara aletzean 6:00 ikusi diagu dena txuri zehola eta oso zaila, bueno, oso zaila ez, imposilo zela jokatzia. Bueno, ba, futbol zelera jungea arbitrukin eta beste Alabeseko delegatukin, ezin zen jokatu, imposilo zen, beraz ez dakit zertako jokatzen araño. Zerti, argi zehon goizeko 8:00 ba, zintzela jokatu. Baina, bueno, hola, indiago, egun pasa, bueno, goiz pasa, eta nada. Partido suspendido, eta, bueno, urrengo astian itxian, beste partido importantia, aurrera ondoren kontra, eta ez dakit, hagan problema izango da, ba, ber, noiz jokatuko den partido, zerti, fetxa asko ez daude libre, beraz, imaginatzena astian zer jokatuko dela, baina ez da ideikan noiz. Bueno, ba, beste bat iritzango da. Real Union B taldeak ere partida izan zuen asteburu honetan, Ordiziaren kontra eta UCB irabazi zuten. Juan Pedro? Bai, eta behar zuten, egoiz aiarren mutile garaipena hori, bitagutx Ordizian, Altamira futbol zelaion, historikoa lekua ere, Juan Mari Lasa, Realuneko entrenatzaile hori Ordiziarra zen, eta beti harremana handia izan da, garaibatean Villafranca orain Ordizia, aspaldianeko Ordizia, eta garaipena eskuratu egin zuten. Lehenbizi Navajasek sartu egin zuen gola, eta 6. minutuan penaltiz, eta bigarrena Gonzalezek egin zuen 49. minutuan. Garaipena eskuratu zuen, eta beti garrantzitsua. 14 puntu ditu orain egoitz saiarren taldea, 9. postuan kokaturik, eta multzo honetan aipatu behar da Elgoibar dagoela, orain zerrenda buru, 26 punturekin lidergoa, bigarren Turin, indarra pixkiat galdu egin du 24 punturekin eta hor bertan 3. Eibar eta Aretxabaleta. Eta gero 9. postu horretan Real Union 14 punturekin 8. Bergara 14 puntu ditu ere eta hor ba leku komplikatuetan Añorga eta Loñamendi 11 punturekin eta Ordizia 11 punturekin eta Euskalduna azken postuan 9 punturekin. Eta datorren asteburuan Real Unionek Añorga hartuko du Estadion Galen. Baina egoin zaiar uste dut oso pozik zegoela, ez da, Paula? Bai, hori da, bereekin hitz egin genuen eta bueno, bere balorazioa eman zigun partidaren inguruan. Ba, bueno, Ordiziera gindoa zen bi porroten ostean, egia esan aurreko irteeran Aretxabaletan liderraren kontra ba nahiko txukun egon baginen ere, ba hori, eskutsi bultatu ginen, 3-2koekin, ez eta sentsazio honekin jokuarengatik, esan on merezi izan bertan galdu izana. Eta egia da joan den astian kontrakua. Joan den astian etxian sentsazioak nahiko pobreak izan ziren, lehenengo minutuan jada atzetingan jarri ginen Bergaran kontra eta partidua nahiko kaskarra izan zen gure partetik. Da horrega xio, gure asmoa zan hori xe, Ordiziara jutia, pixka batian aberre gure sentsazioekin aurkitzen ginen berriro. Eta alaxi izan zen, egia da lehenengo zatian ba, eurikiakin da, izeakin da partidua trabatu izan zela, baino nire ustez nagusitu ginen batez ere baloiakin, da aldaratzetan ere bai, beraie baino finago egon ginen, eta lehenengo gola penalti zaigatu zen, Rodrik egin dako jokaldi oso baten ondoren ba, penalti egin zioten, eta Navajasek sartu zuen gola penaltiaz. Atxeden aldira ailegatu ginen utxeta batekoekin eta bigarren zatia hasi bezain pronto, hortikan 3-4 minutara Pinik bigarren aintzun da horrek ere lasaitasuna mantzigun. Eta egia da falta izan zitegula igual lasaitasun pixka baten, beraien saiakera horiek gutxiagotzeko edo pixka batean beraien saiakera horiek saiesteko, ez? Zeren eta gila da kontran aukera izan genula partidua bukatzeko, baino ez genituen aprobetxatu. Eta azkenean utxetabiko emaitzaz bueltatu ginen, berriro 3 puntu eta atea utxean beraz pozik, baino bueno, emaitzau onain bar dugu datorren hastian, ostiralian, Añorgan kontra etxian, ez? Galen jolasten dugu, eta bueno. Beste garaipen bat lotzia, atzeko postu horiek urrutiago ikusteko aukera manen digute, osak, lana badukegu astian zehar. Real Unionekin amaituta eskualdeko futbol emaitzak gehiago ditugu hemen emateko. Emakumezkoen ohorezko erregional mailan Marinok 2-1 galdu zuen Zumaiak. Beti Gaztek berriz atxedena izan zuen asteburu honetan. Preferentetan Dunboa Eguzkik 6-0 gainditu zuen Orereta Kafe eta Hondarribiak berdindu egin zuen Oiartzunen. Golik ez zuten sartu. Orezko erregional mailan berriz, Real Unionek 3-2 irabazi zuen Ordiziaren aurka eta gizonengoen gorengo mailan Dunboa Eguzkik 1-5 galdu zuen Baskoniaren aurka. Axularrek 4-1 gure txokoari irabazi zion eta Hondarribiak garaipena erdietsi zuen baita ere Pasaian 1-2ko markagailuarekin. Ze ikusten duzu sailkapenean Juan Pedro? Bueno, eta aipatu dugu bezala, Real Unioneko 9. postu hori eskuratu egin duela. 3. mailan Beti Gazte, hobetu beharko du, Bai. Kanpoan jasotzen duena gero etxean mantendu beharko du, bai. Esakan mastegi nahi zuzen ere. Eta beste alde batetik, kontutan hartu beharko dira asteburunetako arazoak, noiz jokatuko diren neurketak, bertan beheran utzitak, da hori beste kontu bat izango dira, alata guztiz ere, reuniunek hain zuzen, behar zuen garaipena hori, eta hori baliagarria da, talde antzat. Ikusiko dugu Añorga, datorren asteburuan nola hartuko duen egoitz saiarren taldeak. eskubaloira pasatuko gara orain, emaitza gehiago ditugu errepasatzeko. Txingudi Zubieder taldearen emakumezkoen taldea garaipena erdietsi zuen, 26-30 menderatu zituzten Oskarbi Optika Legazpi. Eta Txingudi Egaindar gizonezkoetan Gipuzkoako lehenengo mailan 26-21 Done Pedro Hondarribia Bidasoa garaitu zuen. Txingudi Goserre galdu egin zuen berriz, Leizaranen aurka 30-21. Beste aldetik, Endaiako estadioak garaipena eskuratu zuen, Prejesion Departamental Asperenen aurka, 13-17. Eta Nazional Iruan, Endaiarra Karkason taldea menderatu zuen, 24-25. Eskubaloiaz eta futbolaz gain emaitza eta albiste gehiago ditugu errepasatzeko, maitenisean adibidez, Lekaeneak garaipena eskuratu zuen Murtzian 1-4, eta emakumezkoak berriz galdu egin zuten Ujase Jaenen aurka 4-3. Saskibaloian berriz, Hondarribia Ikasbasketek emakumezkoen lehen maila nazionalean 48-49 galdu zuten Easo taldearen aurka. Gizonezkoetan berriro Erroibidek 80-76 galdu zuen Ibaizabalen aurka. Argi dagoena da Sergio Martinez Mutilak neurketa guztiak borrokatzen dituztela. Errugbian berriz, berri txarrak ditugu, Txingudi Errugbi Kluba sailkapeneko azkenko postuan dago, izan ere larun batean Launika lideraren aurka 3-88 galdu zuten. Azkenik, atzo Donostiako maratoia ospatu zen, zaparradarekin, kazkabarrarekin eta hotzarekin joan zen lasterketa, eta hauek izan ziren probako garaileak. Emakumezkoetan, Meseret Gebre izan zen lehena, 2:27:36 denborarekin. Gizonezkoetan, lehen postua Kindel Dersentzat izan zen, 2:12:11 denborarekin. Jose Antonio Gomez de Arriba, irundarrak, Gipuzkoako maratoi txapelketa eskuratu zuen bertan, 2:27:24 denborarekin. Bai, albiste oso garrantzitsua, ja, oain duela, 2 urte eskuratu egizuen Beobia Donostia, Beobia San Sebastianeko frogan, lehen postu hori, eta Gipuzkoako txapelketa eskuratu du, Bidaso Atletiko taldearen lasterkaria da, eta beti puntxan-puntxan prestatu egin du maratoia oso ondo, oso ondo prestatu egin du, eta zorionak, eta nesken artean aipatu behar da, Nagorea Naroa Sagarno izan zela garaipena, eskuratu egin zuela, 2:40:10 baino azpimarratu behar dugu, eta zorion du hain zuzen ere irundarrak Jose Antonio Gomez de Arribak eskuratutako txapelketa atzo, eta esaten aldizut ere Donostian, euria, bai, aizea, eta nola jozen zuen, Zurriolako inguruan, itsasoa eskubira uzten zenuen, sofrikario bat izan zen, eta azken finean etiopearrak garaipena eskuratu egin zuen, bai gizonezkoan eta bai emakumezkoetan, eta meritu handia izan zutela parte hartzaile guzti bat ez, ba, eguna, Paola, bai, bai, desente kaskar, bai, kaskar, leku guztietan, baino kirolari entzat, ba, bai, gehiago, korrika egiteko etzen giro ona egonen ez. Futbolarekin jarraituko dugu orain, oraingoan Errealarekin jarraituko dugu. Errealak galdu egin zuen Bartzelonan Espainolen aurka 1-0. Oiu bat amarruma, eta karrasika azkenean. Mateo Laozekin, epaileekin. Epaileak, ze arau nundik azaldu zen arau hori hortxe bertan omen dago. Baina azken finean Errealak ez zituen bere abaguneak aprobetxatu. Eta ez bali baduzu abaguneak aprobetxatzen, ba, porrota eskuratzen bai duzu. Ez da beti epaile ere begiratu behar. Arauen kontua, beste kontua da, beste eztabaida bada. Baina kezka nagusia berela eta bero-bero tasunean, ba, atzo kezka handia zuten Donostiarrek, galdu egin zuten, Imanol osoa serre zegoen, jokalariak ere bai, Oiartzabal ere bai, baina Mateo Laozek erabaki horri hartu zuen, aipatu behar dugu ezkerretik baloia erdiratu egin zutela, eta hor, ba, ez dakit ondo edo gaizi kokatua zuen, kokatua zen Mateo Laozek, behizu, arbitroa diagonelean behar dutela pastu, eta azkenean bere hankan jozue baloia. Eta horrean hori aprobetsatu zuten, eta izakera joan zen baloia, han bertan, eta gola eskuratu egin zuen, eta lortu egin zuen. Eragina izan zuen edo ez, nik uste dut futbola naturalagoa behar da. Bueno, hori alagertatu zen, erabaki hori ba, min egin dio errealari eta hori kontutan hartu behar da. Hala eta guzti zer irudia aski ona izan zen, hain zuzen ere bigarren zatian errealarena. Baina, aski aipatzen duguna, golak puntuak ematen dituzte. Bai. Ta azken finean puntua dira, gero neurtzen dutenak sailkapena. Ta hor ez dago zalantzarik, ez dago eztabaidarik. Eta espainolek eskuratu egin zuen bere gola eta kitxo bat eta huts. Eta Monakon galdu egin zuen eta atzo galdu egin zuen. Zer egin behar dute Donostiarrak orain? Ba erori egin dira, altxatu berriz ere eta lanarekin batera, ba urrengo norgehiagoka prestatu. Bai. Hori da, Zubeldia entrenatzailea, entzungo dugu orain... Zubeldia jokalaria. Jokalaria, barkatu. Entrenatzailea, entzute mani mea duzu, Imanolek, aipatuko duzu, azkoitierrak, ze Zubeldia. Zubeldia jokalaria entzungo dugu orain partiduaren balorazioa egiten. Ez da uste zentzaizoz txarra izan denik esatezun bezala. Emaitze bai, emaitze txarra, baina bueno, joko aldetik nik uste oso partidu nahi deula. Fola beti bezala ba, detaietan erabakitza, gaur ikusi da, ba, bueno, aukerakin ditugula. Ba, sartze falta izan zago, bueno, sartu dugu, baina epailik, ba, bueno, ez dugu onartu gol hori, eta naiz eta hain bukaeran ba, behar onartu iguel, ba, ekibok hau indala, ba, ja alperri da, baina, bueno, ez da ba, itzakik, segitzi tokatzea. Alde hortatik oso lasai gaude, egizea, ba, bi borrosegidan guzela, ba, atzenego bi partio hauetan, baina, bueno, gu mentalki oso lasai gaude, joko ona erakusten, aukerakiten, eta bueno, golak sartzie, osea sartzeko gune, ba nik uste berrize bakarepena lortuko dugula. Eta bi parte hauetan mai txarra lortu, ba bueno, taldi erakusti du ba ze nortasun dauken kanpun, alde hortatik ez gea bate jatsi eta bueno, hau da nik uste ba segu berdun bidea. Atletikek ere jokaldi jardunaldia jokatu zuen Granadaren aurka, bina berdindu zuten partida, eta bueno, Jean-Pierre, ze ikusten duzu partidu honen inguruan? Atletikek ere garaipena nahi zuen eskuratu, eta Granada talde indartsua da, oso indartsua, eta hasi zen Atleti oso ondo, Raúl Garziaren gola batekin, eta abantaila hori behar zuen kudeatu. Baina ez da bate erraza hori, eta Granada bere maila erakutsi zuen, erdi zelaia eta erdigunea hartu egin zuen berdegunean, bere lekua ere eta golak sartu zituen. Azken finean erabaki gorra dira, golak lehenago aipatzen genuen Errealarekin afera hori, golak dute balioa futbolean eta hori da kontua eta puntuak ematen dutuztena. Bueno, hori aipatuta bat eta bi eskuratu egin zuten, aurreratu egin ziren Granadakoak ere, baina ja Atletikek lortu egin zuen suerte egia esan, suerte pixkatekin, baina alata guztiz ere suertea ere beharrezkoa da, futbolean, gauza guztietan bezala da, jokoa da, eta bueno, hori kontutan hartu behar da. Berdindu egin zuten Marcelinoren mutilak, eta azken finean, ba, puntu bat eskuratu egin zuten. Eta lehentxe bertan, bueno, ba, Atleti hor dago, garaipena nahi zuen eskuratu, osea serre ziren ere, Bilbon alde bat edik, serre garaipena eskuratzea gati, baina bueno, puntu hori kontutan hartu behar da, ez da txarra, eta bueno, liga horrela da dio. Garaipena eskuratu behar zuela, bai, maila eman zuela garaipena eskuratzeko, behar zena ez, eta Granadak bere abagunak aprobetsatu egin zituen, eta, bueno, puntu hori eskuratu egin zuen azken finean. Eta, ba, Petxaurroman atzo, eren egun, Samamesen, ostiralean, non nagun jokaturik. Ostiralean jokatu zen neurketa hau, eta Petxaurroman, ba, bere lehen neurketa jokatu zuen Samamesen. Badakizu Petxaurroman, eta badakizue Petxaurroman Errealetik fitxatua dela, eta bere lehen minutuak jokatu zituen Samamesen Atletikerekin. Eta, bueno, hori kontutan hartu behar da ere, egaletik aritu zen, atzelaria da, eta bere abaguneak noski izango dituela. Ostiralean Atletik bi, Granadak bi, eta protagonista batekin egon zinen ere. Bai, hori da, Petxaurroman berarekin egon ginen eta bere balorazioa mantzigun. Ondo sartu gara zelaia, Nik egun gaine azkeneko bi partiduak kostatu zitzaigula eta horri buelta emateko eta nik uste lehenengo 10 minutuak osoak izan direla. Gola lortuta gero ba beraiek ez gauzan dirikin gabe bi gol sartu dizkigute eta bueno, partidua zaia jarria, baina bueno, taldeak bigarren zatian asko apretatu du. Goran balio asko rekuperatu ditugu, jokaldiak atea ditugu eta nik uste berdinketa motzagatzen dela egin dugun lanerako. Nik uste taldeak kriston lana egiten dula. Hori, nik uste partidua zaila jarri da eta zailtasun guzti horiek ikusita nolako jarrera eduki duen nik uste goraipatzekoa dela eta nik uste bide honetik jarritu behar dugula eta erantzunak iritsiko dira. Oso pozik, egia esan gogoan ezkan ja sanoa zabaltzeko, ambiente hau bizitzeko eta oso pozik da debuta bat izan maizan, baina bueno, pena empatea. Horain ikuste jabete gorra datorrela, uste azkenean beste partidu zailadako Madrien aurka eta bain lanean jarraitzea eta uste azkeneko partidu horri begira ba, topera eta zehose positibo bat eatzea Madrien. Atletikekin eta futbolarekin amaituta, uste du Jean-Pierre, zuk bertze berri batzuk dituzula, ez da, bukatzeko saioa? Bai, baina aurretik, aipatu behar dugu, lehen mailako sailkapenean Real Madrid dugu aurretik, 33 punturekin, bigarren Atletico de Madrid 29ekin, Reala 29ekin ere, 28ekin Sevilla, eta aipatu behar dugu Real Madridek garaipena eskuratu egin zuela, atzo Bernabéu eta Sevilla gainditu egin zuela. Oropetegi gaipatzen zuen, ba, Arerioa hor bertan lurrean duzunean, ba, nahala sartu behar duzula, akullua sartu behar duzu, eta hori ez zuten egin eta Real Madrid aski ondo ezagutzen dugu Santiago Bernabéun nola moldatzen den. Hori alde batetik aipatu behar da, sailkapenean. Eta azpitik, ba, ikusten dugu Elche 18., Getafe 19. Eta Levante 20. Postu horretan. Erreala 3. Postuan dago orantxe bertan. Atleti 8. 20 puntorekin. Osasuna 19. puntorekin. Eta hortxe ondo kokatua, eta Alavese galdu egin zuen, porrota hori ere aipatu behar da, Zeltaren aurka 1-2, 15. dira Gasteiztarrak, 14 punturekin ere sailkapen nagusian. Bigarren mailara, ba, bigarren mailan ze gertatu zen, atzo Sanse galdu egin zuela, galdu egin zuen Tenerifeen, 2-8, Tenerife hor bigarren postuan eskuro sartu eginda, igotzeko talde bada. Eta gaur bertan Tenerife ateratuko nahi du hortik, leku horretatik, ba, Eibar taldea arituko da gaur Gironaren aurka gaueko 9:00 Ipuruan. Oraintxe bertan 4. gelditu da Eibar eta Tenerife kokatu da 2. postu horretan, Sanse galdu egin zuen atzo 2-8. Tenerifeen Aitor Sanz, Real Unioko jokalari ohia beti hor ari dena. Gero, jetxiera postu horietan, Fuenlabrada 19. lekuan, 18 punturekin, Sanse 17. punturekin, Amorebieta 14. punturekin, eta Alcorcón azken postuan 9. punturekin. Eta hor, aipatu behar da ere, azkenean Amorebietak eta Zaragozak berdindu egin zutela Lezama futbol zelaia. Gero, bestalde batetik, Real Unión hor dago 6. lekuan, Deportivo de la Coruña 30. punturekin lidergo bezala, bigarren Racing 27. 3. Unión Deportiva Logroñés 27. 24. Majadonda Unionistas 23. eta Real Unión 6. 23. punturekin. Bigarren Refen Racing Rioja, hor Galán Real Unión jokalari ohia ari da 28. punturekin eta Erreala bigarren 28. punturekin, Errealak berbindu egin zuen Burgosen aurka, Burgos Promesaren aurka joan zen larun batean ere, eta 3. Refen Alaves B aurretik 32 punturekin, 2. Durango 29. punturekin, 28. Portugalete, 4. Baskonia 28. punturekin, eta hortxe bertan dugu 6. Anaitasuna 25, Beasain 22, 9. Pasaia 12. 20 punturekin, Lagunonak 14. eta geure Beti Gazte 13. punturekin. hortxe, kokaturik, eh? talde horietan. Bueno, eta hau futbolari begiratuz, eta gero pilota munduan ere berehala albiste batzuek emango ditugu. Binakako txapelketa dugu oraintxe bertan, eta bigarren jardunaldiak, emaitza hauek banditu urrutiko etxeak, eta Aranguneko 22, Jaka Marizkorrena bigarrena, 20, zure laguna Marizkorrena, sumilarra ustu dut, bai ez, hala da. Bueno, hori kontutan hartu behar da, gure laguna era dala, Laso eta Anderimaz, gertu erro geita bi, Peña bigarrena Albizu, 11, Elezkano bigarrena Zabaleta, 22, Iribarria Erretuzta, 16, eta gaur, bostetan, astelenan, eta ez dago telebistarik, Altura, 3, Martija, Ezkurdia, eta Tolosa, bihar, bihar, jokatuko da neurriketa hori. Astelenan bihar, orduan, Altuna 3, eta Martija, Ezkurdia eta Tolosa. Eta lehen postuan hor dugu Laso Imaz, gero Elezkano eta Zabaleta, ez dugu bi, o, 16 garaipena eskuratu egin zuten. Eta 3. Postuan Iribarria Erretuzta eta Peña bigarrena Albizu hortxe bertan ditu. Eta gero, beste kontua, asteburua berriz ere izango dula beste kirol kontuekin, eta horrela amaitzeko izango da gaur kiroletik eman diguna. Bueno, horrela da, lehen astelen hau, eta atxaldeari berri zaparra nahi geha, bai. Zaparra, euria, eta eguraldi kaskarra, eta amaitzeko, kontutan hartu behar da, astebururako ditugola prest, eta lehenagotik edan, ostegunean, Palencia Atletico Cristo, Real Unión kopan, kanporaketa. Hori da. Bihar bueltatzen dela Real Unión lanera. Bai. Gaur jai eguna izan dutela eta dutela oraindik. Beno, hori alde batetik. Bidasoa, biharrez telebistarik ez irratiri jarri. Ez. Ez dute jokatuko partidua. Ez dute jokatuko partidua, ez dute bidaiatu, baino konpondu dute afera. Do, bai. Konpontzen ari dira, Wislaplok, horrelen Wislaplok, eta Bidasoa taldeak, itzordua jarriko dute, eta data berria jokatzeko norgehiagoka Polonian. Bai. Zergatik aipatzen dugu hori, datorren asteartean Irunen jokatuko dutelako. Bai, hori alde batetik, baina aurretik, larun batean jokatuko da Artaleku kiroldegian norgehiagoka, eta jokatuko du Bidasoa taldeak, Liga Sazirra Sobaleko jardunaldia jokatuko da berriz Bidasoa Sazir Huesca. Bai. Izango da, eguardiko 12. Hori da, orduan honekin guztiarekin, gaurkoz amaitu dugu saioa, gogoratu, hortziralean, ordu batetan bueltatuko garela, asteburuko neurketen aurretikoak ondo eta tentuz aztertzeko. Bitartean, beti bezala, jakin Bidasoa eskualdeko albiste guztiak, irubbikoitz.kiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri, eta orain berrikuntza bat ere Android mugikorrentzat apa ere deskargarri daukazue. Eskerrik asko, Jean-Pierre? Bai, eta hurrengo arte. Eskerrik asko, bertze behin gurean izateagatik berriro ere, eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Hortzi iralean bueltatuko gara, bitartean musika pixka batekin uzten zaituztegu. Ondo izan! By a lonely prison wall, I heard a young girl calling, Michael, they have taken you away, for you stole Trevelyan's corn. So the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.